Minus 9 měsíční dvojčata. Díky Marsovu úlomku kamene se Niobe bezpečně dostala přes železnou oponu až do Irska, kde na ní čekal Pacián. Byla unavená, ucouraná a až příliš si připadala smrtelná, ale přesto byla odhodlaná vzít si ho. Nejprve se poradila se svým synem kouzelníkem. Satan vyhrožoval, že ublíží mě i dítěti, řekla. Existuje nějaký způsob, jak se proti němu bránit. Satan je nucen operovat určitými kanály, odpověděl. Má moc nedosahuje jeho, ale mohu vás všechny před jeho úklady chránit. Podal jí zářivý zelený granát zavěšený na stříbrném řetězu. Nos ho, matko, a budeš v bezpečí. O dcery se postarám také, až přijdou. Děkuji ti, synku, řekla mu s úsměvem. Jemu bylo 40, jí fyzicky 24. A jeden pro paca, podal jí další. Svatba byla na jaře a v létě Niobe otěhotněla. Kouzelníkova žena, Pacianova dcera Blenda, přišla do jiného stavu téhož léta, 5 let po své svatbě a snad jen Lachesis mohla vysvětlit tu náhodu. Niobe a Blenda teď chodili na procházky společně, srovnávali své poznatky a stále vypadali jako sestry, ačkoliv Blenda teď byla vlastně o 5 let starší. Když nadešlo jaro, obě ženy v jednom týdnu porodily dcery. Niobe tu svou pojmenovala Orb a Blenda dala dítěti jméno Luna, próze vypadaly jako měsíční dvojčata. Kouzelník obdařil každé dítě vyleštěným měsíčním kamenem, aby je ochránil před neštěstím. Ty dvě dívky vyrůstaly společně a byly si až neuvěřitelně podobné, zvlášť s ohledem na to, že byly blízce příbuzné. Niobe a Pacián byly předky obou. Náhodní kolem jdoucí si myslívali, že Orb a Luna jsou dvojčata. Kouzelník měl stále sklony rozvíjet své umění a Blenda zanechala vyučování ve škole, aby mu mohla pomáhat, takže Luna trávila hodně času v Niobině domě. Pacián, věčný farmář, se teď rozhodl pěstovat stromy, aby nahradil škody napáchané v mokřinách a zabíralo mu to mnoho času. Největší část břemena výchovy dětí tedy ležela na Niobe. Zamilovala si to. Své první dítě, juniora, odložila a tak nyní byla vděčná za to, že může vychovávat dvě. Vozila je po okolí společně ve dvojitém kočárku a když dost vyrostly, že mohly chodit sami, brávala je na procházky do mokřin, kde Pacián kultivoval statné kouzelné stromy. Občas zalátali na rodinném koberci do míst, která jí připomínala její život s Cedrikem. Starou šetu už nahradili moderním bungalovem kompletně vybaveným elektřinou a ústředním topením, ale starý vodní dub přetrval. Víla se dostala do středních let, což bylo poznat spíše ze způsobů než z jejího vzhledu, na Niobe si však vzpomněla, když se zase po dlouhém čase ukázala a ochotně se šla dolů pohrát si s malými děvčátky. Niobe zaplavila nostalgie a štěstí v té nejhojnější míře. Vždy se však ujišťovala, že děvčata mají u sebe své ochranné kameny, protože Satan mohl číhat a čekat na svou šanci kdekoliv. Když děti dospěly do školního věku, vzala je Niobe a nechala je do školy zapsat společně. Musela vybojovat boj s úředníky, kteří usoudili, že dvě skoro stejná děvčata se stejným jménem musí být aspoň sestry, když už ne dvojčata. Orb je moje, Luna je dcera mého syna. Hleděli na ní, protože vypadala na 30. Stejně jako hezké byly obě dívky i bystré. Niobina strana rodiny se projevila v kráse, kaftanovic v brilantnosti. Důvodem byla spíš genetika než zásluhy, přesto však byla hrdá. Jak procházeli školou, začaly se u dívek více projevovat odlišnosti. Začaly se lišit i v účesech a oblékání. Jedna si oblékala růžovou, druhá zelenou, čímž se také odlišily. Jedna si nechala narůst vlasy dlouhé, druhá si je ustřihla a odlišily se ještě víc. Luniny vlasy vypadaly jako jetelový med, stejně jako vlasy její matky, a oči měla perlově šedé. Orb měla vlasy také po matce, tedy jako med z pohanky, a oči měla světle modré. Přesto si však zůstávaly podobné, když stály vedle sebe. Luna se mnohem víc zajímala o výtvarné umění, zatímco Orb měla ráda hudbu. Luna při malování prokazovala opravdový talent, od tužek přes pastelky a vodovky až ke konečným olejovým barvám. Její výtvory byly vždy hlavní reprezentací na třídních přehlídkách. Orb začínala u kytary a dospěla až k pianu, pak se zaměřila na harfu. Měla pro ní jedinečný talent a když jí bylo 10, zpívala Hepburnovu píseň tak, že to znělo jako kouzelná hudba jejího otce nebo děda, až to Niobe vyděsilo. Ona má kouzlo a našlo kratší cestu ven bez fyzického kontaktu s někým, kdo pozorně naslouchá. Publikum, ačkoliv slyšelo jen hudbu, nadšeně a vřele tleskalo. Za čas, když už jim bylo 12, začaly obě dívky vyrůstat do krásy svých matek a jejich talent už byl solidně rozvinutý. Je čas, aby dostali lepší vybavení, řekl pacient a vzal Niobe na návštěvu ke kouzelníkovi. Nástroje existují, řekl kouzelník. Ovšem je třeba je získat. Jsou uloženy v přístavku haly krále hor. Král normálně spí, ale každý pokus něco mu odcizit ho vzbudí, a to je pak neštěstí. Nechci, aby něco kradli. Protestovala Niobe. Jsou to slušné dívky. Kouzelník se schovývavě usmál. To je jasné, matko. Musíš však pochopit založení krále hor. Dobrovolně nástroje přenechá každému, o kom je přesvědčen, že je jich hoden, ale co on nazývá darem, můžeme mi nazvat lupem. To je absurdní. Zas tak moc ne, matko, vysvětloval jí to pečlivě. Osoba, která si může vzít nástroje, je obdrží a ta, která nemůže a přesto to zkusí, je zloděj. Je to nějak blíže určeno nějakou zkouškou. Série 3 překážek k dosažení vstupu do přístavku, odpověděl. Pak budou muset předvést, jak tím svým nástrojem vládnou. Překážky. Nebyla si jista, zda to slovo slyší ráda. V souvislosti s 12letými dívkami. Přístavek je samozřejmě hluboko v horách. Jsou tam útesy, pasti, obludy, takové věci. Normálka, normálka. Do něčeho takového své ani tvé dítě nepošlu. Ty dívky jsou jen 12 let staré, dokončil za ní. Matko, ty překážky jsou jen iluzorní. Žádné nebezpečí nehrozí, dokud se nepovolaná osoba nepokusí získat nějaký z nástrojů. Teď už to bylo jasnější. Půjdou tam a pokud se tam dostanou bez chyby, mohou žádat ceny. Přesně tak. A pokud chybu udělají, jednoduše se vrátí, aniž krále vzbudí. Je vzteklý, když ho někdo vytrhne ze spánku. A když by pokračovali i poté, co provedou nějakou chybu, vzbudí ho. Ano. Opravdu není moudré ho budit. Uvažovala o tom. Co se přesně stane, když se jim podaří ho probudit? Překážky změní z iluzorních na opravdové. Na opravdové pasti místo zdánlivých. Přesně tak, matko, řekl způsobem, jaký používají lidé s vyšší inteligencí v případě, že narazí na někoho s podprůměrnou. A jestliže nějaká osoba touží ukrást, pak, ne že by to dělala naše děvčata, ale, pak král hor zasáhne osobně. V králově hale je chránit nemohu, tam je všemocný. Měsíční kameny je chrání před zlem, ale král není zlý, je jen neústupný. K něčemu takovému ovšem nedojde. Nemohu je nechat riskovat takovým způsobem. Pokrčil rameny. Proč s nimi nechceš jít jako gardedáma? Ujistíš se, že nedělají nic bláznivého. Král hor je podivný muž. Neublíží nikomu, kdo dodržuje jeho zákony. To mohu udělat. Překonávat překážky s nimi. Jistě, že můžeš, matko. Řekl, jako by její intelekt klesl pod úroveň jeho nejnižších předpokladů. Král se detaily nezabývá. Dívky bych mohl s sebou vzít i já, ale mou přítomnost by netoleroval. Soupeř v magii, znáš to. A ty nástroje jsou dobré. Nejlepší, jaké existují, matko, ujistil ji pečlivě. Nejvyšší umění, přikývla. Pak to udělám. Vzala dívky s sebou a auto zaparkovala před obrovským nápisem Král hor, přístavek. Vstoupili označeným otvorem, který ústil do jantarem obložené jeskyně. Dívky byly vystrašené a nervózní. Slýchávali příběhy o neskutečných halách krále hor, ale nikdy nedoufali, že je navštíví osobně. Chtěli se hezky obléci, ale Niobe jim nařídila džíny a tenisky. To není žádná módní přehlídka. Usadila je. Vevnitř na zdech visely značky se šipkami, turisté, nástrahy. Vydali se druhým směrem. Průchod se otevřel do rozlehlé jeskyně s kamennou podlahou. Nakreslená žlutá čára vedla mezi skalami ke vzdálenějšímu konci. Blíže parkovalo několik motocyklů. Velký nápis hlásal instrukce. Niobe přistoupila blíž, aby si přečetla, co říká. Menším písmem byly vyjasněny podmínky úkolu. Přečetla si je a hvízdla. To je opravdu zkouška. Dívky si podmínky prošly také. Matko, tohle nemůžeme zvládnout. Protestovala Orb. Přísahám, že se mi to taky nelíbí, souhlasila Niobe, ale pamatujte, neriskujete doopravdy. Je to jen iluze. Zkouška spočívala v jízdě na motocyklu podél linky, která představovala jedinou bezpečnou cestu přes zaminované pole. Protože zkouška byla první, byla povolena jedna chyba. Díky tomu, že miny jsou jen jako, nebude chybující hned smeten, ale jen se jasně zaleskne. Jak je ten král hor milý, zamumlala si Niobe ironicky pro sebe. Ale jestliže sejdeme z cesty dvakrát, ujišťovala se Luna, nedostaneme naše nástroje. Přesně tak, drahoušku. Protože kdybychom si něco vzali, přestože jsme udělali chybu, miny by se změnily v opravdové. Musela uznat, že rozdělení bylo naplánováno pěkně. Ti, kteří překonají překážky, nebudou mít problémy, tedy jen ti, kteří nejsou úplní blázni a nepokusí se spustit opravdové nebezpečí. Král hor hraje složitou, ale poctivou hru. O, povzdechla si Orb lehce. Byla z těch dvou impulsivnější, rychleji se pro něco nadchla nebo to odsoudila, rychleji propadla vzteku nebo lítosti. Ale jestli to všechno zvládneme, nemáme se čeho bát. To je pravda. Dobré pravidlo do života. Niobe si prohlížela motocykly, zaminovanou plochu a úzkou linku. Jaká je tolerance na každé její straně? A co dívky, nikdy dříve nejezdily na ničem jiném než na kole. Jedna z nich určitě zakolísá. Tohle byla víc než zkouška. Bude lepší, když vás po jedné převezu, rozhodla Niobe. Větší motorka uveze dva. Vytlačila velký motocykl, nastartovala ho, rozloha vesnice byla dost velká, aby pojala oblaka spalin, projela se párkrát dokola a ujistila se, že to zvládne. Král hor čekal, že překážky budou překonávat spíše muži, a ne ženy a dívky. Když si byla jistá, posadila si za sebe Orb, která se jí chytila kolem pasu a dojela na začátek linky. Teď se při zatáčení nakláněj se mnou, řekla. Musíme držet rovnováhu jako na kole. Ano, matko. Luno, ty měj oči na stopkách, dívej se na nás a křič, jestli se ti bude zdát, že se nedržíme čáry. Ano, babi. V soukromí si dívky užívaly svého opravdového příbuzenství, zatímco na veřejnosti vystupovaly jako sestřenice. Vynervovaná Niobe se rozjela podle čáry. První zatáčku projeli bez problémů, ale jak se dostali do druhé, Orb se začala naklánět na opačnou stranu. Hned to sice napravila, ale i tak málo stačilo, aby motorka vyjela ven z dráhy. Dotkly se miny a oslepila je jasná záře. Nic nevidím. Křičela Niobe. Já taky ne. Ječela Orb. Motocykl se zakymácel, když se ho pokoušela vést po paměti. Věděla, že je to beznadějné. Až znovu uvidí, bude uprostřed min a prakticky diskvalifikována, i když. Luno. Zavolala. Vidíš. Ano, odpověděla Luna. Sjela si doprava. Naváděj mě. Luna byla chytrá a měla hlavu na svém místě. Okamžitě porozuměla. Zatoč vpravo. Niobe zatočila, udržujíc rychlost, takže se motorka nemohla nekontrolované vychýlit. Teď pomalu zatoč doprava, pomalu, volala Luna. Ještě kousek, tak. A rovně. Dostaneš se k ostré zatáčce doleva, na znamení se prudce vytoč. Připravit, teď. Niobe s Orb se naklonili doleva a udělali ostrou zatáčku. Teď jeď rovně, pořád rovně, tak, přijde Esko, nejdřív vpravo, pak vlevo. Ne zas tak moc, víc vpravo, teď ostře vlevo, víc, to je ono a znova vpravo. Teď rovně, už si skoro tam. Navigovala je přes celé pole, aniž by najeli na další minu. Niobe zastavila a počkala pár minut, až se jí vrátí zrak. Pak sama přejela za Lunou. Odvedla si dobrou práci, řekla dívce. Díky tobě jsme nakonec vyhráli. Děvče se potěšením začervenalo. Druhá cesta přes minové pole už byla hračka, protože si dávali pozor a už měli nějaké zkušenosti. Odstavili motocykl a přešli průchodem k další zkoušce. Ulička se změnila v podzemní řeku, širokou a hlubokou, rozdělenou po délce špinavým drátěným plotem, přes něž bylo vidět pokračování chodby. Také tady visela informační tabulka. Toto je část řeky Léthe, četla Niobe nahlas. Jediná její kapka v ústech vám způsobí chvilkové zapomenutí, při jediném loku se ponoříte v zapomnění na hodinu. Voda v očích vám způsobí ztrátu zraku. Vyvarujte se přízraků, které hlídkují v nepravidelných intervalech. To je sranda, zvolala Orb. V Léthé plavou přízraky. Když tě chytí, tak to zase taková sranda není, obrátila se k ní Luna. Budeme to muset přeplavat, řekla Niobe. Problém je ta bariéra uprostřed. Tu budeme muset podplavat. To znamená pevně zavřít oči. Nejlépe bude, když se do toho pustíme jednotlivě a ostatní budou sledovat, jak se zbývající potápí. Ale, naše šaty. Protestovala Orb. Máš pravdu. Musíme je nechat tady. Nepotřebujeme si s sebou nosit vodu z Léthé. A s mokrým oblečením není legrace. Vždyť nemáme žádné plavky. Řekla Luna. Niobe se na ni podívala. Drahoušku, budeš hrdá, že vůbec stojíš na druhém břehu. Jsou příležitosti, při nichž není oblečení důležité. Tohle je jedna z nich. Všechny jsme ženy a navíc rodina. Král Hor spí. Nikdo se nebude dívat. Myslím, že toto je část zkoušky, nebudeme se zdráhat nahé vkročit do jeho doupěte. Pamatujte, nebezpečí není opravdové. Jestli polkneme vodu, nic nezapomeneme, jen budeme vyřazeny a půjdeme zpátky. Opravdový test je horší. Svlékla se, pečlivě si složila oblečení a položila je daleko od vody. Luna pokrčila rameny a následovala její příklad, aniž tím byla zvlášť nadšena. Po chvíli se svlékla i Orb a samozřejmě nad tím vůbec nejásala. V jejich věku, kdy nebyly ani ženy, ale už ani děti, se pochopitelně zdráhaly svléknout. Tak teď můžeme překonávat překážku, řekla Niobe. Hned jak zmizí ty přízraky. Která jde první? Orb pokrčila rameny. Já to zkusím. Křičte někdo, jestli se ty příšery vrátí. Čekali a pozorovali duchy. Za chvíli se objevily kulovité masy slizu, které vypadaly, že svou pravou podobu neznají. O, fuj! Zvolala Orb. Je to jen iluze, připomněla jí Niobe přesvědčivě. Ale nenech je, aby tě chytili. Teď jdi. Postrčila dívku po širokém dně. Vyděšená Orb vkročila do vody a psím způsobem ji začala překonávat. Pamatuj, nemrkej. Volala Niobe. Drž oči zavřené, až se objevíš na druhé straně, dokud si nebudeš jista, že už nejsou mokré. Orb přikývla, pak se nadechla, pevně stiskla víčka a ponořila se. Objevily se její nohy a hned vzklouzly pod vodu. Obě dívky uměly dobře plavat, jen zvláštní povaha zkoušky činila tentokrát plavání nepříjemným. Za chvíli se vynořila na druhé straně, oči a ústa stále zavřená a začala hrabat rukama ve špatném směru. Plavala po proudu místo přes něj. Jdeš špatně. Volala Niobe. Otoč se. Dívka stále neviděla a neporozuměla. Obrátila směr a plavala teď proti proudu, čímž udělala malý pokrok. Přízraky se vracejí, šeptala Luna. Tomu se nevyhne. Řekla rezignovaně Niobe. Jdu jí na pomoc. Vstoupila do řeky a překonávala ji tiše a bez cákání, jak jen to bylo možné. Naštěstí byl přízrak pomalý a ona jej předběhla. Zavřela oči a pusu, ponořila se, našla spodek plotu a podsunula se pod ním. Pak se vynořila na hladinu ve směru, ve kterém doufala, že najde Orb. Vystrčila hlavu, otřepala ji, ale nemohla otevřít oči. Doleva. Volala Luna. Niobe máchla doleva a setkala se s Orbinou paží. Ta příšera je mezi váma a břehem. Křičela Luna. Nedostanete se přesně. Otáčí se přímo k vám. Tudy, naváděla Niobe Orb. K překážce. Překlopila se na druhou stranu a napůl nadnášela dívku svou druhou rukou. Našla plot. Vylez si na to, nepotřebuješ se dívat. Dívka bez hlesu poslechla. Niobe se ujistila, že se Orb pevně drží a pomocí rukou i nohou vyšplhala nahoru sama. Potom použila hřbet ruky, aby si osušila obě oči. Jedno rychle otevřela. Orb byla vedle ní a pevně se držela drátu. Potvora zůstala pod nimi a snažila se je najít. Její ulepená chapadla se vznášela vedle ní. Tady nahoře, blbče. Řekla jí Niobe. Přízrak slyšel a pokusil se na ně dosáhnout, ale stavba jeho těla byla na skákání příliš rosolovitá. Nemohl vystrčit jedinou část svého těla ven z vody. Po chvíli toho nechal a pustil se dolů proudem. Velmi dobře, řekla Niobe. Orb, vyčisti si oči a slez dolů. Přeplaveme ten zbytek. Udělali to. Pak šla Luna a s pomocí Niobiných instrukcí se vyhnula všem nebezpečím. Tak překonali druhou překážku. Nahé se vydali ke třetí. Tato se ukázala jako nejděsivější. Představovala ji propast, překlenutá úzkým provazovým můstkem. Museli po něm projít, nebo jej přešplhat. Další deska s instrukcemi říkala, vyvarujte se upířích netopírů. To nepotřebovalo žádné další vysvětlení. Určitě je vyřadí jen dotek takového netopíra a ten bude útočit, kdokoliv bude na mostě. Instrukce je však ujistily, že k vyřazení netopíra se dá použít jedna z magických hůlek. Opravdu, stál tam Stojan se třemi hůlkami, jedna pro každou z nich. Jak milé. Nebo to je jen náhoda. Niobe tomu zase tolik nedůvěřovala, ale jinou cestu si vybrat nemohli. Dvě třetiny už měly za sebou a tak by byla škoda to teď zkazit. Orb pohlédla dolů do propasti a zavrtěla hlavou. Nemyslím si, že bych mohla. Nesmysl, řekla Niobe, ačkoliv ani jí samé se hrozivá prohlubeň nelíbila. Pamatujte, je to jen iluze. Když ztratíte rovnováhu, nic se vám nestane, jen budete vyřazeny. No ano, dodala, když děvčata pochopila. Je to rovná podlaha jako v zaminované jeskyni a ten most je jako ta čára. Ale stejně buďte opatrné, kladla jim na srdce. Jdu první, nabídla se Luna. Vzala si hůlku, uchopila ji pevně do pravé ruky a vykročila na most. Pod její vahou se prohnul, což ji vylekalo, ale rovnováhu udržela a pokračovala. A, houpe se to, vykřikla, když se dostala nad díru. Most se opravdu houpal dopředu a dozadu jako kyvadlo. Vyrovnej to. Volala Niobe. Všechno je v pořádku. Luna to udělala a pokračovala dál. Když se dostala doprostřed, objevil se netopír. Ta věc byla hrozivá a ošklivá. Rudé planoucí oči hleděly na svou kořist. Černá křídla měla rozpětí asi metr. Jak se dalo předpokládat, vítr z křídel odhodil Luniny vlasy dozadu a ona si přestala věřit. Zažeň to, holí. Volala Niobe. Stůj na místě, drž rovnováhu a ožeň se potom. Luna se o to pokusila, ale byla teď hodně nervózní. Netopír přiletěl až k ní. Zamávala tyčí. Ztratila rovnováhu a začala padat. Chyť se mostu. Křičela Niobe. Dívka pustila hůl, zachytila se oběma rukama a rozhoupala most. Tyč padala do propasti a trvalo to dlouho, než dopadla. Jaká iluze. Netopír uviděl bezmocnou dívku, obsal zatáčku a vrátil se. Niobe skočila na most. Dlouhá zkušenost s vlákny osudu jí dala jistotu. Nestarala se, jestli udělá špatný krok nebo jinou chybu. Střemhlav se vrhla na netopíra, který se vracel dolů a vrazila do jeho odporného těla konec hůlky. Necítila odpor. Tyč prošla skrz. Netopír skoro současně s tím vykřikl a upláchl. Zdálo se, že je zraněný. Pojď nahoru, děvče, naklonila se Niobe. A pokračuj, nemůžu. Křičela Luna. Tekly jí slzy. Byla citlivá, ale měla konec konců jen 12 let. Tak se přitahuj rukama. Ochráním tě, to dívce šlo. Přitahovala se rukama a nohama, zatímco Niobe vyhlížela netopíra. Stvůra se pokusila přiblížit ještě jednou, ale viděla Niobin militantní postoj a držela se zpátky. Na druhém konci se Luna znova postavila. Byla v pořádku. Teď ty, Orb, volala Niobe. Můžeš to zkusit sama nebo ti mám pomoci. Orb se podívala na houpající se most a vyčkávajícího netopíra. Já, raději přijď pro mě. Niobe se vrátila zpátky a netopíra nespouštěla z očí. Měl možnost poznat rozdíl mezi vystrašenou dívkou a vyzbrojenou ženou. Dobře, jdi přede mnou. Budu ti krýt záda. Dívej se na Lunu na druhé straně a drž rovnováhu. Není to těžké. Jak můžeš být tak odvážná? Ptala se dívka vystrašeně. Jsem matka. To pak přijde samo. Byl to jen takový žertík, ale Orb ho vzala vážně. To, že máš děti, tě dělá statečnou. Když máš něco, pro co bys zemřela, jen abys to ochránila, v tom je podstata péče, vysvětlovala Niobe. Víš jen, co musíš udělat, ale strach si nepřipouštíš. Posunovali se po mostě. Netopír přiletěl až k ním a Orb zakolísala. Jedeš, vykřikla na něj Niobe. Nebo ti tímhle prorazím hrdlo, stvůro. Otočil se ve vzduchu a odletěl. I iluze se dají zahnat. Proč se tě bojí? Zeptala se překvapeně Orb. Protože to myslím vážně, odpověděla Niobe. Propíchla bych mu krk, kdybych se ho dotkla a on to ví. Ach, matko, každý rodič by udělal totéž. To uvidíš, až se jim staneš. Došli až nakonec. Luna kroutila hlavou. Celou dobu si nás musela chránit, babi. Sami bychom to nikdy nedokončili. To je věc spolupráce. Ale myslím, že jste si své nástroje museli vyhrát. Přešli do další místnosti, kde byla dvě oddělení. V jednom ležel malířský štětec se stříbrnou rukojetí, ve druhém malá zlatá harfa. To je ono, řekla Niobe. To jsou vaše nástroje, ale nesouhlasila Luna. Jak si je můžeme? Niobe se rozhlédla. Nikde žádnou informační tabuli neviděla. Myslím, že je to tady připraveno jen pro vás. Luna pokrčila rameny. Popošla, otevřela dveře oddělení a uchopila štětec. Udělala jim pohyb ve vzduchu a štětec za sebou zanechal žlutou šmouhu. Potěšena mávla štětcem znovu a šmouhu přeškrtla, takže vzniklo X. Proměnilo se ve vzduchu na velké černé. Barvy to dělá podle myšlenek. Zvolala rozradostněná Luna. Ponořila se do vážné práce. Pečlivě vymazala šmouhy a X a začala malovat obraz Niobe. Ač byla Luna mladá, šlo jí to dobře, postřeh už skutečně měla. Niobe dívku neviděla nikdy malovat tak dobře a lehce. Samozřejmě nebyla příliš nadšená tím, že je malována nahá ve věku 36 let. Stačila už nabrat nějaká ta kila a nebyla už úplně nejhezčí. Drobné jizvy po porodu Orpí také neprospěly. Neměla však chuť protestovat. Chtěla, aby Luna malovala kvůli zvládnutí štětce co nejvíc. Ten nástroj vypadal naprosto ideálně. Nakonec kolem téměř nebarevné fresky udělala téměř nebarevnou auru. Co to má být? Ptala se Niobe. Maluji tvou zář, odpověděla Luna. Moji, když ji vidím, tak ji nakreslím. Niobe nic neříkala. Jestli to děvče říká pravdu, tak má mnohem větší nadání, než mohl kdokoliv předpokládat. Luna skončila a odstoupila. Tady, řekla. Nakreslila velkou lasturu částečně obklopující postavu. Nahá babička v mořské škebli. Proboha. Zvolala Niobe s falešným rozhořčením a Orb se chichotala. Pak se obraz zvedl do vzduchu, vplul do rámu, naklonil se a vklouzl do proskleného oddělení. Skleněné dveře se zavřely. Myslím, že tvůj obraz byl přijat, řekla Niobe. Štětec si můžeš ponechat. O, to je dobře, zvolala Luna. Děkuji ti, králi hor. Budu jej používat pořád. Je to lepší štětec, než o jakém jsem kdy snila. Teď byla na řadě Orb. Otevřela druhou skříň a vytáhla zlatou harfu. Byla malá, ale dovedně zhotovená, určitě nejlepší nástroj svého druhu. Sedla si s překříženýma nohama na podlahu, harfu si položila na kolena, aby ji měla pevně zapřenou a prsty se dotkla strun. Ozval se skvělý zbor. Zvolala, na tohle už se dá opravdu hrát. Orb se na chvilku odmlčela a v duchu vybírala píseň. Pak začala zpívat a doprovázela se na harfu. Budu tancovat i v mokřinách. Niobe byla unesena. Nevěděla, že Orb tu píseň zná. Musela se ji naučit ve škole. Uměla ji velmi dobře a kouzelná harfa jen podporovala zvuk přirozeného kouzla, kterým disponovala, takže doprovodný orchestr zněl hlasitě, čistě a stereofoně. 12 let. Jak to bude s Orbiným zpěvem, hraním a představami, až dosáhne plné profesionality? Asi se opravdu stane profesionálním hudebníkem, jestli bude chtít. Ano, budu plakat, až mokřiny vyschnou, dokončila Orb a zvedla hlavu. Měla na tvářích slzy stejně jako Luna a Niobe. Opravdu to bylo krásné. Pak se píseň ozvala znova, i když Orb ani nespívala, ani nehrála. Zněla ve skleněné skříni. Píseň byla nahrána se vším všudy, i s kouzelným orchestrem. Opakování skončilo a dveře oddělení se zavřely. Orb svou harfu vyhrála. Už je po všem, ulevilo se Niobe. Teď můžeme jít domů. Vyrazili na zpáteční cestu. Netopíří jeskyně se ztratila a teď bylo vidět, že propast je jen půl metru hluboká. Netopíra zastupovala světelná projekce. Lunina hůlka se zapíchla a opsala kruh kolem kamene, její dlouhý pád, to byla jen iluze. Tady opravdu nehrozilo žádné nebezpečí. Když si pomyslím, jak jsem tady lezla po rukou a po kolenou, řekla zrudlá Luna. Při zkoušce to platí, řekla Niobe a vrátila hůlku zpět do stojanu. Iluze mohou zraňovat, třeba jako v případě, když jsme byli s Orb na motorce oslepeny. Život je takový. Neskutečné bývá někdy stejně důležité jako skutečné a někdy se nakonec skutečným stává. Poučovala dívky už předem, protože věděla, že už brzo vstoupí do arény společenského a sexuálního uvědomění, kde i malé omyly mohou znamenat velké ztráty. Místnost přešli, aniž se zajímali o použití provazového mostu a tunelem prošli do prostoru druhé zkoušky. Nebyl změněný. Řeka i přehrazení opravdu existovaly. Zůstalo to stejné, řekla Luna. Nenáviděla jsem pomyšlení, že bych nahá přeplavávala neexistující řeku. Ale teď je to jen voda, řekla Orb, která si nabrala vodu do dlaně a usrkla si. Bez nafouklé příšery, vstoupili do řeky. Dívky, dokud mohly, držely své nástroje nad vodou. Obklopovalo je teď mihotavé světlo. Pak se Orb ponořila pod zátaras a vynořila se na druhé straně. Sotva vystrčila hlavu z vody, nabrala dech a vykřikla. Niobe před bariérou se zarazila. Co je, drahoušku? Volala vystrašeně. Nic nevidím, křičela. Jsem slepá. Plavala dokola a upustila harfu, která sklouzla ke dnu. Počkej, miláčku. Volala Niobe. Jen klid. To se může stát. Kde to jsem? Ječela stále bloudící Orb. Jak jsem se sem dostala? Proč nic nevidím? Niobe si vyměnila pohledy s Lunou, jejíž ústa se skroutila do O. Léthé. Zašeptala dívka. Přišla znovu. A teď je opravdová. Zvolala Niobe. Něco se pokazilo. Objevila se příšera a pomalu se pohybovala k Orb. Vylez ven z vody, vykřikla Niobe na Lunu. Půjdu ji zachránit. Nabrala dech a ponořila se pod zátaras. Orb našla podle jejího plácání. Uchopila dívku za paži a technikou zachránců života ji táhla pryč. Niobe nezbývalo než věřit, že má správný směr a že plave ke druhému břehu. Nebylo radno otevírat oči nebo se pokoušet mluvit ke své dceři. Dovnitř by se mohla dostat nějaká voda. Neměla představu, jak blízko se příšera nachází. Musela je obě prostě udržovat v pohybu. Podařilo se to. Našla břeh a vytáhla Orb ven. Vysušila si oči a pak zatřásla dívčinými rameny, aby vzbudila její pozornost. Dávej pozor, Orb. Byla si zasažena vodou z Léthé, takže nemůžeš nic vidět nebo si něco pamatovat, ale je to jen na čas. Jen odpočívej. Klid. Dívka se pomalu utišila. Ach, matko, plakala a objímala Niobe. Jsem tak vyděšená, takže si vzpomněla na základní vztah. Asi je to jen jedna z kratších příhod, která rychle pomine. To přejde, ujistila ji Niobe. Nejsi ztracená, jen vyřazená na pár minut. Sedni si sem a nehýbej se. Pak se podívala přes řeku. Luna stála na vzdálenějším břehu. Jsi v pořádku, Luno. Jsem v pořádku, volalo děvče. Mohu přejít. Niobe se chvilku rozhodovala. Ne, jdi do vedlejší komory a podívej se, jestli je také v provozu. Ale opovaž se ji přecházet. Nejsem hloupá. Řekla Luna vážně. Zmizela v tunelu. Vypadalo to, že Orbiny slzy pomohly očistit oči od kouzla. Matko, už trochu vidím. Ano, jistě, drahoušku, řekla Niobe a dala najevo víc soucitu, než cítila. Jen zůstaň v klidu a brzy zas bude všechno normální. Po chvíli, která vypadala delší, než byla, se vrátila Luna. Je to zpátky, hlásila. Postavila jsem se na okraj a podívala se dolů, ale žádnou podlahu jsem necítila. Pak přiletěl netopír, tak jsem utekla. Niobe zajímalo, jak se mohla iluze propasti změnit v obrovskou díru. Půlmetrový schodek nemohl nahradit několik set stop vysokou stěnu. Byla si však jistá, že tam ta propast teď je. Magie krále hor určitě není jen představa. Pak bude nejlepší, když to přeplaveš, rozhodla Niobe. Pro tebe to bude snadnější, než to bylo pro Orb, a myslím, že přes zaminovanou komoru se také dostaneme lépe. Co se stalo? Zeptala se Orb, když Luna přecházela. Její paměť zcela jasně nezachytila posledních pár minut. Přecházeli jsme řeku a kouzlo se vrátilo, řekla Niobe. Nevím proč. Vypadá to, jako bychom se najednou z vítězů proměnili v normální zloděje. Ale my nejsme zloději. Protestovala Orb. Jistě, že nejsme. Pak ji to napadlo. Ale možná tady někde zloděj je, to by pak aktivoval kouzlo a chytili jsme se my. Nikoho jsme přece nepotkali. Pravda, řekla Niobe. To byla dobrá připomínka. Pak se zamyslela nad odpovědí. Někdo zkoušel první překážku, narazil víc než dvakrát a nevrátil se. To může být jeho účet. Luna se vynořila z vody. Mám to. Zvolala a v ruce držela harfu. Ucítila se mi na dně, tak tady je. Ale, díky ti, Můro. Vykřikla Orb. To je v pohodě, Bulvo, odpověděla Luna a smála se, když jí nástroj podávala. Niobe to trochu zarazilo. Nikdy dřív tyhle zvláštní přezdívky neslyšela. Začalo ji zajímat, kolik dětských zájmů zůstává nepozorným rodičům utajeno. Oblékli se a opatrně se vydali směrem k zaminované jeskyni. Napůl čekali, že se tam střetnou se zlodějem, ale nikdo tam nebyl. Jeskyně zela prázdnotou. Zkusili doprostřed hodit kámen a zakryli si oči. Ozval se strašlivý výbuch. Celou prostorou to otřáslo a ze stropu spadlo několik úlomků skály. Nebezpečí se vrátilo a navíc se teď miny bez pochyby změnily v pravé. Niobe se podívala na jedinou motorku na této straně, na tu, na které přijeli a v hrdle jí vyschlo. Přejížděla tuhle jeskyni třikrát, jednou z toho oslepená a cítila v hloubi duše odpor k tomu, aby to udělala znova. Tentokrát je hazard opravdový. Ona může být i s dívkami smetena. To, že si nebezpečí uvědomovala tak moc, jí bránilo nasednout na motocykl a projet tím. Třásly se jí ruce. Kde je ten bandita? Zeptala se Luna. Ano, kde? Jestliže nějaký zloduch způsobil spuštění opravdového mechanismu, musí tady někde být, mrtvý nebo živý. Motocykl, který použil, by měl být někde vidět, celý nebo rozbitý. Ale nikdo tu nebyl a ostatní motorky stály na svých místech. Vypadalo to, že žádný zloděj není. No, možná je král hor napálil. Třeba neměl vůbec v úmyslu zbavit se kouzelných nástrojů, takže přichystal pro dívky léčku při jejich odchodu, aby to vypadalo jako nehoda. To Niobe rozzlobilo. Na hru jsou vždycky dva. Procedila skrz zuby. Zvedla jeden z ulomených balvanů. Dívejte se. Upozornila a kámen hodila. Nastala obrovská exploze. Jeskyně se zachvěla znova a spadly další úlomky. Jakmile se jeskyně utišila, zvedla Niobe další balvan a hodila jim. Co to děláš, matko? Ptala se Orb po třetím výbuchu. Čistím cestu přes tuhle past. Řekla Niobe ostře. Mina nemůže vybuchnout, když už to jednou udělala. Znovu hodila. Aha. Smála se hlasitě Orb. Jak jsi chytrá, matko. Můžu to dělat taky. Proč ne? Ano, můžeš, ale chraň si oči. Dívka zvedla kámen a hodila jim, pak se otočila. Když mina vybuchla, zatleskala s potěšením rukama. Niobe pozorovala, že děti bez rozdílu pohlaví mají určitý vrozený smysl pro nebezpečí. Zanedlouho měli volný průchod přes jeskyni vyklizený. Vrhli ještě několik úlomků, aby měli jistotu, že nešlápnou na nějakou nevybuchlou minu. Pak je Niobe převezla jako už předtím. Netušila, co by se stalo, kdyby prostě přešli a nechtěla to zkoušet. Teď bylo poměrně jednoduché motocykl uřídit. Když se dostali bezpečně na druhou stranu, zaparkovala a všechny tři vyšly vstupním výstupním průchodem ven. Když procházeli, vynořil se z druhé strany proti nim muž. Byl obrovský, divoký a zarostlý, v ruce držel gigantický perlík a jeho oči zářily tak moc, až se jim zdálo, že se mu z toho musí vznítit vousy. Zloději. Zahřměl. Vy chcete rabovat muzeum Vaniru. Zničím vás. Zvedl svůj perlík. Král hor. Vyjekla Luna a uskočila zpět. Niobe zalilo něco podobného vzteku berserkra. Postavila se čelem, uhnula rozhoupanému kladivu a vrazila muži na jeho zarostlou tvář zvučnou facku. Nech ty holky být. Vykřikla. To nejsou zlodějky. Ty jsi. Muž se stěží zalekl políčku, ale překvapeně se zastavil a pohlédl na ni. Slot ho. Už ne. Řekla Niobe mírněji. Pak se také zarazila. Odkud mě znáš? Spustil perlík dolů na zem a opřel se o rukojeť. Jak by mohl někdo zapomenout na tvář nejkrásnějšího stvoření, povznášejícího celé pohanské království? Co zde pohledáváš, o nejvznešenější? Niobe potlačila záchvěv potěšení. HM, jak dlouho si doposud spal? Král Hor si začal odpočítávat na prstech. 25 let, nebo tak nějak. Proč? To vše vysvětlovalo. Spal po celou tu dobu, co ona byla smrtelná. Před 13 lety jsem se vrátila k obyčejnému životu, řekla Niobe. Jsem tady se svou vnučkou a dcerou. Nepřišli jsme, abychom tě okradli. Muž se podíval na nástroje, které dívky držely. Jestli mluvíš o těchto, Clotho, ty nebudu postrádat. Skutku jsem ve svém snu slyšel hrát na svou harfu způsobem, pro nějž byla stvořena. Pak ho něco napadlo. Vnučka, 13letá. Tvé tělo uvádí v šílenství každého muže, ale je z mé první smrtelnosti, řekla Niobe rychle. Ukázala na lunu. Tvá skřínka přijala její obrázek, takže to je pravda. Tak proč ten poplach? To je to, co chci vědět. Byli jsme v půli zpáteční cesty, když vnořil se do jeskyně a jeho stopy za ním zářily. Měl vztek. Šli za ním a tentokrát se vůbec nezajímali o motorky. Zářící stopy byly zárukou bezpečnosti. Když přišel král Hor do prostřední jeskyně, vstoupil do vody, která se vypařila a zanechala suchou podlahu. Jakmile dosáhl bariéry, otevřela se brána, aby ho nechala bez zastavení projít. Nebylo pochyb, že toto je pán tohoto místa. Ustrašeně jej následovali. Ve třetí místnosti čekala propast a poletující netopír. Král přesto přešel, iluze nebo realita se proměnily a jeskyně byla náhle prázdná. Mihotající síť světel, která vytvářela pohyb upířího netopíra, se rozplynula. Přešli do místnosti výher. Uviděli tam démona s prstem zastrčeným v komůrce harfy. Evidentně tato nákaza zla byla příčinou aktivování poplachu. Ha! Práce Lokiho! Zvolal král Hor a zamával svým masivním kladivem, jako by to byla hračka. Pak zasáhl démona. Stvůra se změnila v dým a skřínka explodovala. Král Hor svůj nástroj nadzvedl. Jednotlivé do dálky rozházené kousky komůrky se začaly skládat dohromady a sformovaly se do původní podoby i s nahrávkou Orbiny hudby. Jdi v míru, Clotho, zahřměl obrázek ty i tvé. Lituji těch nedorozumění. To je v pořádku, Sire, řekla Niobe a odcházela zpátky. Vedla dívky ven znovu. Tentokrát nenastal v žádné jeskyni žádný problém. Nástroje byly překrásné a obě dívky pokračovaly v prohlubování svého talentu. Za čas vychodili školu. Byly tak dovedné, jak ani Niobe netušila. U obou si byla jista, že si v životě poradí, jestli to osud připustí, avšak ještě existoval problém se zamotaným vřetenem, který se dosud blíže neprojevil. Když zemřela Blenda, kouzelník Kaftan odjel s Lunou do Ameriky, neboť nebyl schopen žít ve staré zemi v nepřítomnosti své ženy. Niobe víc rozesmutnil odjezd Luny než jejího vlastního syna, protože byla v poslední době víc se svou vnučkou. Ale neprotestovala. Luna byla pěkná, vzdělaná mladá žena. O svého muže se dobře postará. Pak, 22 let po jejich svatbě, zemřel Pacian. Bylo mu 74, nebyl žádný mladík, ale přišlo to náhle. Vždy o něm nějak přemýšlela jako o 12 let mladším, ale přitom jí fyzicky bylo jen 46 let. 23 let žila ve své první smrtelnosti a stejně dlouho také ve druhé smrtelnosti. Bylo to, jako by konečně skončilo období určené její původní lásce k Cedricovi. Paciana milovala pořád. Intenzita tohoto vztahu s přibývajícími lety slábla. Teď se starala o svou rodinu a s nezbytnými ukončeními vláken byla srozuměna. Věděla, že Pacian churaví, dělala pro něj, co mohla a nikdy si nepomyslela, že by mohl hned umřít. Nevypadalo to, že by v tom měl prsty Satan, smrt byla naprosto přirozená. Po pohřbu měla sklony vyzouvat se ze světských záležitostí. Orb vyjela na turné jako zpěvačka. Opravdu po světě začala cestovat, sotva jí bylo 18. Niobe toho moc ve smrtelné říši nezůstalo. Pak obdržela zprávu, že její syn, kouzelník, také zemřel. Tohle bylo opravdu nečekané, měl jen 63 let. Luna jí popisovala, že teď žije v kouzelníkově domě sama, zařizuje vše kolem otce a že se setkala s novým Thanatem, přesně jak předpověděla věštba. Niobe na takové věci neměla žaludek. Na dopis zdvořile odpověděla a nechala dívku samotnou. Co může, konec konců, od smrtelnosti očekávat, věčné mládí, krásu a nevinnost. Měla takové postavení, že to žádná žena nemohla vědět lépe. Podle času jí bylo 86 let, už přežila svůj čas. Její pohodlný vlídný svět byl nahrazen moderním, vysoce technickým a vysoce magickým světem. Připravovala se na odchod s minimem lítosti, ale v následujícím roce se věci změnily.